Zającą wodę podczas każdego użycia. Wszystko do łazienki, wszystko w jednym miejscu. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest to środa, 25 sierpnia. Minęła godzina 14. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Każda szkoła otrzyma przed rozpoczęciem roku środki ochrony przed koronawirusem. Ruszył transport produktów. Kolejne dane epidemiczne potwierdzają wzrostowy trend, jeśli chodzi o liczbę zakażeń COVID-19. Dziennikarz Polskiego Radia Wojciech Cegielski dotarł do jednego z Afgańczyków ewakuowanych do naszego kraju. Mężczyzna nie kryje wzruszenia i wdzięczności, że udało mu się opuścić Kabul. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wszystkie polskie szkoły dostaną niezbędne środki ochrony przed koronawirusem. Szef rządu odwiedził składnicę Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej, która wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki przygotowała tę akcję. Jak podkreślił, od 1 września środki trafią do szkół niezależnie od zgłaszanych potrzeb. Szkoły, które do 12 sierpnia nie zgłosiły swojego zapotrzebowania, również one otrzymają odpowiednie transporty, odpowiednie środki ochrony fizyczne. To jest nasza linia obrony, taka najbardziej podstawowa, ta, którą epidemiolodzy, lekarze, naukowcy określają jako pierwszą linię obrony, tą podstawową. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że drugą linią obrony przed koronawirusem są szczepienia. Zostajemy jeszcze przy temacie pandemii, która znów zaczyna przyspieszać. W ciągu minionej doby zarejestrowano ponad 230 zakażeń koronawirusem. Zmarło 5 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kleska podkreśla, że liczba nowych infekcji jest o 13% wyższa niż to miało miejsce tydzień temu. Potwierdza się nasza prognoza, ten trend w dalszym ciągu utrzymuje się wzrostowy. Tygodniem na dzień widzimy, tych nowych przypadków jest coraz więcej. 5 osób zmarło niestety z powodu zakażenia koronawirusem. Wykonaliśmy ponad 40 tysięcy testów, czyli tu też dość duża ilość wykonanych badań właśnie osób, które zgłaszają się z objawami podobnymi do koronawirusa, bo nie u wszystkich osób test wychodzi dodatnio. A aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 przypomnijmy, dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Nie wiem, jak mam wam dziękować za to, że udało nam się uciec, mówi jeden z Afgańczyków ewakuowanych w ostatnich dniach do Warszawy. Podcastowi Polskiego Radia Świat jako pierwszemu w Polsce udało się porozmawiać z jednym z kilkuset Afgańczyków, którzy w ostatnich dniach dzięki pomocy rządu uciekli z Kabulu. Więcej o tym Wojciech Cegielski. 40-letni Farid do niedawna był wykładowcą na Uniwersytecie w stolicy Afganistanu. Kilka lat wcześniej współpracował z polskimi żołnierzami w Gazni i gdy talibowie wchodzili do Kabulu, zwrócił się o pomoc do polskiej fundacji ICAT. Podcastowi Świat Afgańczyk opisywał dramatyczną drogę, jaką pokonał z żoną i 8-letnim synem na lotnisko w Kabulu. Po drodze mijaliśmy posterunki talibów. Oni bili ludzi pałkami i kałasznikowami. Jedynym sposobem, by uniknąć pobicia, była obecność kobiety. Moja żona szła więc pierwsza i była naszą tarczą, a my szliśmy z synkiem za nią. To było okropne. Wokoło była strzelanina. Mój syn po raz pierwszy słyszał strzały. Płakał i krzyczał, żebyśmy uciekali, a ja na siłę pchałem go, by szedł dalej. Please go back. Farid, jego żona oraz syn są już w bezpiecznym miejscu w Polsce. Afgańczyk mówi, że do końca życia nie zapomni, że to Polacy ocalili życie jego i jego rodziny. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W sumie do Polski ewakuowano co najmniej 750 osób, a akcja została właśnie zakończona. Dzisiaj w Warszawie wylądują dwa ostatnie samoloty, które przywiozą polskich dyplomatów i żołnierzy. Cała historia Farida i jego rodziny jest dostępna w najnowszym odcinku podcastu Świat. Można go znaleźć na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz w serwisie YouTube. Czy jesteśmy gotowi na radykalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla? W Belwederze dyskutowali na ten temat ministrowie z Kancelarii Prezydenta, członkowie rządu, naukowcy oraz eksperci. Głównym tematem był pakiet regulacji Fit for 55 przygotowany przez Brukselę dotyczący redukcji emisji CO2. Debatę śledził Karol Surówka. Według części ekspertów Fit for 55 to szansa na spowolnienie zmian klimatycznych oraz stworzenie nowych miejsc pracy. Krytycy obawiają się zwiększenia ubóstwa energetycznego i nadmiernego obciążenia gospodarek krajów uzależnionych od węgla, w tym Polski. Na zagrożenia związane z Fit for 55 wskazywał m.in. Paweł Sałek, doradca prezydenta do spraw ochrony środowiska. Krytykował na przykład cele ograniczenia emisji w transporcie i budownictwie. Tak jak czyste powietrze wpłynęło, że dzisiaj styropian jest 4 razy droższy niż jeszcze 2 lata temu.

życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, Jedenaście minut po 14:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Ostatnio słyszałem, że jeden z hoteli w Bieszczadach organizuje coś takiego jak kąpiele leśne. Nie wiem, na czym to do końca polega, pewnie na tym, że człowiek zapracowany z korporacji, przemęczony, z daleka, z dużego miasta, przyjedzie, rzuci wszystko i na miejscu menadżer hotelu zaprowadzi go do lasu, zostawi i każe wdychać i każe regenerować się. Chociaż kąpiel wskazuje na fakt zanurzenia się w czymś. Rozumiem, że to dodatkowa opłata, którą menadżer skasuje. Jeśli chodzi o las, nie od dziś wiadomo, że dobroczynnie wpływa na nas, ludzi. 227 trójek. Nie mogę patrzeć na ludzi, którzy wykupują działki nad wodami i wycinają piękne zielone drzewa, później palą się w słońcu i narzekają, uff, jak gorąco, uff, jak duszno. Nie wiedzą niektórzy panowie, że przytulanie się do brzozy, dojrzałej, dorosłej brzozy, jest niekiedy o wiele przyjemniejsze niż przytulanie się do oziębłej kobiety. Tak powiada mój świętej pamięci dziadek Antoni. Oj, dziadek Antoni, ale dlaczego do brzozy akurat? Bo rozumiem, że tam dąb ciężko objąć, ogarnąć. Z drzewami łączy się temat oczywiście betonozy, czyli miast, które były rewitalizowane i to zazwyczaj kilkanaście lat temu. Wtedy była moda, żeby wszystko było betonowe, bo wtedy będzie nowocześniej. Teraz całe szczęście wracamy do sytuacji, kiedy to beton kończy żywot, jest zdejmowany i wyrzucany gdzieś, natomiast znów sadzi się trawniki i zalesia się rynki nie tylko w Dusznikach Zdroju. Urocza miejscowość na Dolnym Śląsku. Jest taka sytuacja. Była aleja pięknych drzew, pośrodku wybetonowana i te drzewa nie mogły rosnąć, dlatego że beton przeszkadzał pić wodę drzewom, że tak się poetycko wyrażę. I teraz całe szczęście beton został zabrany. Zostały materiały użyte takie przepuszczające powietrze i wodę i naprawdę pięknie te drzewa odżywają. To widać gołym okiem. Jeśli chodzi o drzewa w miastach, to naprawdę zielony kapitał, proszę państwa. Myślę, że się państwo zgodzą. Jeśli nie, jeśli tak, 227 trójek to nasz numer telefonu, przypomnę, ale na ten temat więcej porozmawiamy sobie już za chwilę. Mama always said I was born on the wild side. One foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side. I guess mama was right. 'Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me home. Singing oh, when they call me home. I'm gonna ride the lightning. There's a man in a black coat standing at a crossroads, with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say he flips a coin, forged out of fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by. When I close my eyes, I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire,

oczyszczając powietrze, generują dla społeczeństwa korzyści, których wartość można oszacować na około 1 800 000 zł, mówi dr Zbigniew Szkop, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Badaniami dotyczącymi wartości usług, jakie świadczą drzewa miejskie, zajmujemy się już od wielu lat. Myślę, że to jest bardzo ważne zagadnienie. Zieleń miejska świadczy szereg korzyści, nazywamy to usługami ekosystemowymi i ich wartość nie jest bezpośrednio pokazywana na rynku. Nie ma czegoś takiego jak 10 kg świeżego powietrza czy 10 minut ładnego widoku z okna, więc te wartości nie są znane do końca. Choć nie ma rynku na ładny widok, na przykład z naszej kuchni, na drzewa, to są różne mieszkania, które mają konkretną wartość w mieście. Jeżeli mamy odpowiednią dużą próbę mieszkań i różnych charakterystyk otoczenia tych mieszkań, jesteśmy w stanie sprawdzić, jak dużo do wartości danego mieszkania dodaje na przykład ładny widok z okna, albo bliskość do terenów zieleni, albo fakt, że poszczególne drzewa rosną wzdłuż tej ulicy, przy której znajduje się ta nieruchomość. Drzewa dają oczywiście tlen, również oczyszczają powietrze. Sławomir Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Są barierą przed hałasem, chronią przed słońcem, dają cień, obniżają temperaturę, dlatego że również obficie parują. Są również domem dla ptaków i całej gamy różnych innych zwierząt, owadów. Są całym wszechświatem. O tych pożytkach, zwłaszcza w miastach, mogą się dobitnie przekonać mieszkańcy tych miast i miasteczek w Polsce, które na przykład masowo wycinały drzewa. Różnica przebywania na ulicy zacienionej, obrośniętej drzewami, obsadzonej drzewami, to jest zupełnie inny komfort, zwłaszcza podczas upalnego lata, niż taka ulica bez drzew. Try again. Angry. Angry. Angry. No! Uważamy, iż jest to kluczowe, aby poznać, jaka jest wartość tych korzyści, aby mieć jasność, że to nie jest tak, iż zieleń miejska to jest koszt, który ponosimy, który może być jakąś fanaberią, a po prostu, że jest to inwestycja, którą opłaca się ponieść, bo jest to inwestycja o wysokiej stopie zwrotu, czyli ochrona zieleni miejskiej i zachowanie, a nawet poszerzanie obszarów zieleni miejskiej się po prostu opłaca. W sumie kto to kiedy wymyślił, że wycinając drzewa i kładąc wszędzie beton będzie, nie wiem, lepiej, ładniej, nowocześniej, no przecież goręcej, brzydziej i zupełnie wbrew naturze. Dobrze, że ten trend się jakoś odmienia. Państwo dzwonią do nas w tej sprawie również. 227 trójek, betonozie mówimy nie. A już teraz wiem, że to krakusy wychodzą, tak, na pole i widzą drzewa. Czy drzewa? Nigdy nikt nie powie. Kozielecką była mowa o tym, że się zrywa beton i się robi trawniki, łączki, wszystko. Proszę pana, wszędzie tylko nie po polu. Tu się wykłada granitem wszystko i zostawia się metr na metr koło drzewka i takie coś ma podobno urosnąć. To miasto, kiedyś miasto zielone, jest totalnie betonowane i wykładane granitem. Elegancja Frank. Ja zapraszam do Opola. Niemożliwe, że tak jest w Opolu, ale będziemy w Opolu na festiwalu. Trójka będzie, sprawdzimy. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. 227 trójek państwo dzwonią. Na przykład w moim ukochanym mieście Leszno coraz więcej jest betonu, coraz mniej zieleni, wycina się całe aleje z drzewami i niestety pomimo protestów mieszkańców takie rzeczy się cały czas dzieją. Ale dzieją się też dobre rzeczy. Światełka w tunelu, poproszę. Tak jak Duszniki Zdrój i Aleja Drzew, która pięknie teraz odrasta. 227 trójek, dzwonimy z dobrymi przykładami a propos drzew. Betonozie mówimy nie. Wrocław jest na przykład miastem o niezliczonej ilości mostów. Jest na podium w tej kategorii. Faktycznie Odra jest poprzecinana wzdłuż i wszerz. A Warszawa, proszę państwa, nie wiem, czy sobie państwo zdają sprawę, jest bardzo zielona. Ilość parków w stolicy, czy skwerków, czy drzew jest naprawdę w czołówce, jeśli chodzi chyba nawet o stolice europejskie, z tego co się nie mylę. Nie przytoczę tutaj konkretnego rankingu, ale tak mi się wydaje i tak słyszałem. Ja kiedyś byłem w wojsku, wie pan jeszcze, jak się był pobór zasadniczy. I to jest takie trochę podejście naszych władz obecnych, samorządowych i różnych takich, do tej zieleni, jak u nas w pułku. To był 51. Kościerski Pułk Czołgów Średnich, 16. Kaszubska Dywizja Pancerna. Pamiętam, jak dziś, jak robiła się jesień, wie pan, oficer dyżurny wychodził na apel i w pewnym momencie wpadli na takowy pomysł, wie pan, że wszystkich elfów, czyli ze szkoły podoficerskiej, rzucono na drzewa i kazano strząsać wszystkie liście, bo wie pan, przynajmniej zamieciono raz i był porządek, a nie żeby... Więc ta nasza obecna polityka państwa samorządów wobec przyrody tak mi właśnie przypomina coś takiego. Podejście tegoż oficera dyżurnego. Dobry żart, bardzo dobry. Dziękuję. 227 trójek. Już wiem, gdzie pojedziemy na weekend. Mówimy o zieleni i zapraszamy do Zagłębia. Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, Będzin, Czelać. Wszędzie zielono, nie ma betonów. A przynajmniej jest ich tak strasznie mało, że da się żyć. Zapraszamy, wszędzie są parki, możecie państwo przyjeżdżać. I z Katowic, i ze Śląska. Zapraszam cię. Musiała być szpila, musiały Katowice swoje dostać. Nie ma betonów, ja to państwa uwielbiam. Dobrze, jedziemy. A kto da więcej drzew i parków, w jakim mieście? A proszę się pochwalić, a proszę, licytujemy. 227 trójek, 14.38 na zegarkach. Licytujemy się na, proszę państwa, miasta pełne skwerów, parków i zieleni. Zagłębie po raz drugi, widzę, jest Oława. Ja w sprawie pozytywnych też zmian. Ja mogę się pochwalić moim pięknym miastem, w którym mieszkam. Oława na Dolnym Śląsku. To jest na granicy województwa wrocławskiego z opolskim. Rynek i okolice, bardzo dużo drzew, a przede wszystkim ciągi tak zwane wylotowe ulic w mieście obsadzone różami. Pięknie to wygląda. Wszystkie miasta w Polsce mogą oczywiście opowiadać różne rzeczy, różne historie, ile to mają zieleni, ale dopóki nie przyjedziecie państwo wszyscy do Bydgoszczy, to nie zobaczycie, co to znaczy zielone miasto. No proszę, 227 trójki. Jeszcze ostatnie minuty licytacji. Kto da więcej drzew? Gdzie jechać na weekend? Żołnierzu, teraz wy. Mimo otrząsania tych liści z drzew, kiedy śnieg spadł, to nawet śnieg żeśmy odwracali na drugą stronę, że był biały przed przysięgą. Does that make me crazy? Na prowadzeniu Oława, województwo dolnośląskie, ale z Opolszczyzny Praszka. Piękny rynek obsiany lipami stuletnimi dogania właśnie Oławę. Natomiast na trzecim miejscu Chorzów, jak tam u ciebie? Mówiliście dużo o Zagłębiu. Proszę pana, na Śląsk do Chorzowa. Park Chorzowski największy jest w Polsce, miejski, ponad 600 hektarów. To ja nie wiem, kto mnie przelicytuje w tym momencie. Wszyscy wygrali. Wszystkie dzieci pięknie napisały wypracowanie, dostały piątki. Tak to było w szkole. I wszyscy to było oszukaństwo. Nie, nie było oszukaństwo, proszę państwa. Będę jeździł, będę sprawdzał i będziemy się wszyscy cieszyć. A jak ktoś z państwa chce bawić się dalej, to może jutro, jak się spotkamy. Dziękuję serdecznie, ale jeszcze się nie żegnam. Za kwadrans 15. Dobrze, przekonali mnie państwo, robimy dogrywkę. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie drzew z Łodzi. Ja byłem we wszystkich miastach wojewódzkich, nie tylko, w Polsce i uważam, że najwięcej drzew jest, proszę pana, w Łodzi, ponieważ jest kilkuset hektarowy las w granicach miasta, jest dużo parków i jednocześnie jest puszcza, jest rezerwat ścisły puszczy, co prawda jest to ogrodzone, bo to wszystko tam się zachowuje tak jak w prawdziwej puszczy, także uważam, że najwięcej drzew i mamy dużo parków też jest w Łodzi. I oczywiście są nowe nasadzenia. Beton też bleją w tej chwili w tunel kolejowy, no ale uważam, że właśnie Łódź ma najwięcej drzew. Nawet rewitalizowane ulice mają zieleń, a największy park w obrębie granic miasta to Park Łagiewnickich. Zapraszamy w Łodzi. Chciałem zaprosić do Starachowic, Świętokrzyskie. Zielono jest w mieście, ale zielono jest przede wszystkim wokół miasta. Chyba nie ma drugiego miasta w Polsce, które by ze wszystkich stron było otoczone lasami. A wiedzą państwo, gdzie ja wynajmuję mieszkanie? W Warszawie na Sadach Żoliborskich. Ha. Halo, południe Polski, zielono u was? Licytacja to licytacja. Bielsko-Biała. Czy jest drugie miasto w Polsce, które w granicach administracyjnych ma górę, na którą można kolejką wyjechać i jednocześnie ma obszar Natura 2000? To zapraszam i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, będę. A coś bliżej Warszawy? Ja zapraszam Państwa do Żyrardowa nieopodal Warszawy, do parku Dietricha i do parku Seniora. Zobaczycie wtedy, jak powinno wyglądać zielone miasto. No ale to nie tak, że ci z Olsztyna mają do Żyrardowa pojechać i zobaczyć, jak powinno być. Ja dzwonię z Olsztyna. Chciałem powiedzieć tylko tak, że nasz prezydent chyba pozazdrościł Kazimierzowi Wielkiemu i zastał nasze miasto zielonym, a zostawia go betonowym. Także tak nie bardzo jest się czym chwalić. Oj tam, proszę pojechać do Żyrardowa, taką wycieczkę sobie samorządową zorganizować, na przykład zobaczyć, jak może być. Już nie mówię o Praszce, o Fraszce, o Oławie, o Polszczyźnie, o Bielsku Białej. Wszystko to jako przykład można sobie, drodzy olsztynianie, wziąć do serca i zielenić. Czas na mnie powoli. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, za 6 minut 15, serwis Trójki, a później popołudniowe zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Paweł Turski, Stanisław Perzyna, Mateusz Drozda. Wszystkiego najlepszego. Some of me can see are coming to the house of a sinner gone, I'll come here to see me alive. Put me in the sinner world. You won't sin in a row. As for people I can't see, they're only gonna smoke. But the color's wrong, and anyone can see it's written all along. Yes, anyone can see written all along. Like a liberty bell shining in the night, a narrow ladder, and a jockey dressed in black, blood on the racehorse, till winter took the place to the show. And I sing my sing, and I sing my sing. He let the pillars on the gods. Zapraszamy do reklamy. Coś tu... Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara.